machache ya nasa za mjini vijana. Kwani ya nasa za mjini hatari. Tuache ya nasa za mjini vijana. Kwani ya nasa za mjini hatari. Tunapokuwa mashuleni tuzingatie masomo. Tujiepushe na nasa zinazoharibu masomo. Tunapokuwa mashuleni tuzingatie masomo. Tujiepushe na nasa zinazoharibu masomo. Baba yako na mama yako wamekupeleka shule ili ukijahitimu kuwasaidie wazazi na taifa lako. Baba yako na mama yako wamekupeleka shule ili ukijahitimu kuwasaidie wazazi na taifa lako. Kuwasaidie wazazi na taifa lako. Baba yako na mama yako wamekupeleka shule ili ukijahitimu kuwasaidie wazazi na taifa lako. Magari ya fahari yaliyopo mjini, na sinema na madansi, ile yote ni vishawishi kwa vijana. Mama, mavazi ya kisasa yaliyoingia mjini, na madisko na maba, ile yote ni vishawishi kwa vijana. Mama, magari ya fahari yaliyopo mjini, na sinema na madansi, ile yote ni vishawishi kwa vijana. Mama, mavazi ya kisasa yaliyoingia mjini, na madisko na maba, ile yote ni vishawishi kwa vijana.